رسول اللہ حبیب خالق یکتا تو ہے، یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا تو ہے، برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا تو ہے، برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا تو ہے، صدر و بدر کائنات نازنین حضرت حق، صدر و بدر کائنات نور چہ چراوے ماتوئے، یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا تو ہے، در شب جبرائیل اندر رکاب، در شب معراج بودے جبرائیل اندر رکاب، فانہا سریر گنبد خضرا تو ہے، پانہادا بر سریر گنبد خضرا تو ہے، یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا تو ہے، یا رسول اللہ کو دانی امت آمت زند، یا رسول اللہ تو دانی امت آمت عاجزند، عاجزارا رہا رہنما حبیب خانے پہ یکتا توئے شمس تب حبیب